blat z blatem. Poznaj nowy katalog Castoramy pełen inspirujących pomysłów na kuchnię. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja, minęła 15. Małgorzata Mańborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Awaria systemu komputerowego uziemiła samoloty British Airways na lotniskach Heathrow i Gatwick. Mateusz Kijowski zrezygnował z walki o przywództwo w kodzie. W tym serwisie też o obchodach Dnia Weterana. Linie British Airways wstrzymały do 19 naszego czasu wszystkie swoje loty z lotnisk Heathrow w Londynie oraz podlondyńskiego Gatwick. Powodem jest poważna awaria systemu komputerowego oraz internetu. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. Mateusz Kijowski nie będzie się ubiegał o przywództwo w kodzie, wycofał swoją kandydaturę, bo, jak mówi, kod przyjął nieprawdziwe sprawozdanie finansowe i nie może tego firmować. W tej sytuacji jedynym kandydatem na szefa Komitetu Obrony Demokracji jest Krzysztof Łoziński. Zjazd delegatów kodu trwa w Toruniu. Krakowska prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym zginął policyjny antyterrorysta. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas ćwiczeń. Członek samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji stracił przytomność w czasie nurkowania w zalewie Zakrzówek. Mimo szybkiej reakcji jego kolegów mężczyzny nie udało się uratować, mówi Dariusz Łach z małopolskiej policji. Funkcjonariusz 35-letni z 9-letnim stażem służby stracił przytomność. Mężczyzna został natychmiast wyciągnięty na brzeg. Funkcjonariusz był reanimowany przez kolegów, a następnie przez interweniujących ratowników medycznych. Czynności reanimacyjne nie przyniosły skutku. Niestety funkcjonariusz zmarł na miejscu. Do wypadku doszło we wtorek. Policja wstrzymywała się z informowaniem o nim do czasu pogrzebu funkcjonariusza. Weterani z całej Polski świętują na Mazurach. W Giżycku trwają obchody Dnia Weterana działań poza granicami państwa. Święto ma honorować żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR-u i innych służb, które wykonują misje za granicą. Na miejscu od rana jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jakie punkty tych obchodów już za nami, a co jeszcze przed nami? No, za nami zawody strzeleckie, nie w samym Giżycku, ale w oddalonym o kilkanaście kilometrów Orzyszu, w których wzięło udział ponad 100 weteranów. Końcową fazę konkursu obserwował szef MON Antoni Macierewicz, wręczył zwycięzcom puchary i okolicznościowe medale. A zwracając się do wyróżnionych, podkreślił, że poświęcenie weteranów na misjach było wyrazem solidarności. Nie będzie im to zapomniane. Minister przypomniał, że polscy żołnierze służyli w kontyngentach na całym świecie, od Afryki przez Bałkany, po Azję czy Haiti. Solidarność jest monetą wzajemną, bo wysiłek żołnierski dodaje się tak, że owocuje ostatecznie w bezpieczeństwie własnej ojczyzny, własnego kraju. Reszta imprez związanych z Dniem Weterana właśnie w Giżycku. Teraz ruszył turniej rycerski, za chwilę przegląd rokowych kapel, a na wieczór zaplanowano koncert dla weteranów. Wszystko w porcie jachtowym, a jutro uroczystości przeniosą się do centrum Giżycka na plac marszałka Piłsudskiego. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Za niespełna godzinę rusza w Gdańsku trzeci trójmiejski Marsz Równości. Organizuje go Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Marsz zacznie się na skwerze przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie ulicą Grunwaldzką. Otworzy go prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W tym samym czasie ma dojść w Gdańsku do ponad 30 innych zgromadzeń. To demonstracje przeciwników Marszu Równości, przygotowane przez organizacje prawicowe i narodowe. Sobotnie zgromadzenia będzie zabezpieczać kilkuset policjantów z prewencji i drogówki oraz policjanci kryminalni, a mieszkańcy mieszkańców Gdańska czekają w związku z nimi duże utrudnienia w ruchu. Będą one dotyczyły centrum miasta oraz dzielnicy Wrzeszcz. W ubiegłym roku Trójmiejski Marsz Równości miał burzliwy przebieg. Doszło do starć między policją a grupami działaczy środowisk narodowych. 10 osobom prokuratura postawiła zarzuty w sprawie uczestnictwa w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Na zakończenie szczytu G7 w Taorminie na Sycylii nie będzie ani konferencji prasowej prezydenta Donalda Trumpa, ani kanclerz Angeli Merkel. Według komentatorów to efekt sporu między Waszyngtonem a Berlinem na tle wymiany handlowej, ale też próba uniknięcia eskalacji konfliktu. Konferencji Donalda Trumpa po zakończeniu szczytu nie zapowiadano. Natomiast to, że z dziennikarzami nie spotka się kanclerz Merkel, zdziwiło wszystkich obserwatorów. Jak wynika ze słów jej otoczenia w Taorminie, Angela Merkel obawia się trudnych pytań o pogarszające się stosunki ze Stanami Zjednoczonymi na tle wolnej wymiany handlowej i umowy klimatycznej. Jak wyjaśniono, kanclerz Merkel nie chce stwarzać wrażenia, że jest głównym wrogiem Donalda Trumpa. Komentatorzy domyślają się, że Angela Merkel nie chce eskalacji konfliktu w obliczu lipcowego szczytu G20 w Hamburgu. Amerykański prezydent podczas czwartkowych rozmów z przywódcami unijnymi w Brukseli wskazał na nadwyżkę eksportową Niemiec. Miały też paść słowa źli Niemcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, dziś od 20 do 25 stopni, jutro jeszcze cieplej od 24 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. 32 cale. Philips za 829. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka, impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość, tester koloru w saszetkach. Jedynka, po prostu maluj. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijasza Zubanczycza, Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cogito Ergo. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Witam Państwa serdecznie w programie Cogito Ergo. Nazywam się Maciej Pawlicki, a w naszym cyklu spotkań z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury mamy honor gościć dzisiaj zupełnie wyjątkową postać na polskim rynku literackim i wydawniczym. Chyba największa, najbłyskotliwsza kariera ostatnich lat, największy sukces czy sukcesy, Elżbieta Hresińska. Może zacznijmy od informacji, na którą czeka bardzo wielu Twoich czytelników. Kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu, mówiłaś, że właśnie kończysz ostatnią scenę do swojej najnowszej książki. Czy jest to, na co tylu Twoich czytelników czeka, czyli finałowa trzecia część trylogii Odrodzone Królestwo? Tak, w końcu udało mi się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, apele, które przez 3 lata napływały. Kiedy Władek? Kiedy Władek? Kiedy Władek? I tak, Władek jeszcze w tym miesiącu, na przełomie czerwca i lipca, w każdym razie na wakacje będzie już należał do Państwa. Książka nazywa się, o ile wiem, Płomienna Korona. Tak. I rozumiem, że doprowadza już do końca historię Łokietka, tak? Do koronacji. Jeszcze nie? Będzie czwarta część? Doprowadza do koronacji Łokietka, ale nie do końca historii tego niezwykłego króla, bo on jeszcze żył przez 11-12 lat po koronacji i jeszcze były Płowce i dopiero później mały król zakończył swój... Będzie czwarta część? Raczej myślę o tym, że to będzie otworzenie zupełnie nowego cyklu pod innym tytułem, bo jednak koronacja Łokietka kończy jakiś etap w naszych dziejach, ten etap, który ja tutaj nazwałam odrodzonym królestwem, a to, co następuje po niej i przejęcie władzy przez Kazimierza w Polsce i przez jego córkę Elżbietę na Węgrzech, to jest już trochę nowa historia Europy, więc chciałabym ten nowy cykl otworzyć pod innym tytułem. Ta trylogia już w tej chwili, ale do tej pory te dwie części, to, czy też pierwsza część przede wszystkim, to był chyba jeden z największych sukcesów na polskim rynku wydawniczym i literackim. Jak to, ale gdyby się spojrzeć na to, co piszesz, to właściwie same sukcesy, jeden po drugim. Właściwie czego się nie dotkniesz, to wzbudza ogromne zainteresowanie. Są to przecież różne epoki, bo zaczynałaś od historii o getcie warszawskim, czyli... Łódzkim. Mhm. O relacji sekretarki Chaima Rumkowskiego, czyli szefa Judenratu. Powstała też bardzo głośna książka Legion o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. I przede wszystkim sięgasz do historii polskiej sprzed 1000 lat w opowieści o Zjeździe Gnieźnieńskim, no i tych dwóch bardzo dobrze przyjętych książkach, czyli opowieści o królowej Hardej, córce Mieszka i siostrze Bolesława Chrobrego. Za chwilę o tym dwa słowa powiedzmy, ale gdybyśmy mogli tak na początek podsumować, co różni ten świat średniowiecznych bohaterów. Nie chcesz pisać powieści współczesnych, a w tamtych się tak zanurzasz i wciągasz nas w tę historię. Czego możemy się od tamtych ludzi nauczyć? Czego możemy im zazdrościć? Ja nie wiem, czy my się możemy czegoś od nich nauczyć, bo przyjrzyjmy się tej polityce sprzed 1000 lat. Ona była bezwzględna. To znaczy wrogów politycznych eliminowało się przy użyciu siły. Po prostu usuwało się ich ze świata żywych. Owszem, dzisiaj też nie trudno jest pozbyć się wroga politycznego, ale raczej używa się do tego siły słowa... Czarnego PR. Tak, potęgi czarnego PR-u można to samo skutecznie przeprowadzić, chociaż i średniowiecze znało czarne legendy, które wówczas były tworzone i przetrwały do naszych czasów. Wiesz co, ja myślę, że o współczesności świetnie opowiadają inni pisarze, a dla mnie tą epoką naturalną jest średniowiecze. Po prostu każdy z nas gdzieś znajduje swoją płaszczyznę. Ale co cię tam tak ciągnie przede wszystkim? Wszystko, wszystko. I ten świat ze swoim bardzo bogatym kolorytem, bo błędem jest myślenie o średniowieczu jako o epoce ubogiej i ciemnej. Nie, nieprawda. To jest epoka bardzo bogata i bardzo ciekawa. Pomijając to, że średniowiecze w ogólnie przyjętych ramach trwa prawie u nas w Polsce prawie 1000 lat, prawda? Więc to jest olbrzymi czas. To jest przede wszystkim czas wykuwania się Europy takiej, jaką my znamy. Tej, którą odziedziczyliśmy po przodkach. Dlatego, że ona się tworzy na styku wejścia do barbarzyńskiej Europy chrześcijaństwa. Gdzieś tutaj ona powstaje. Powstają inne twory polityczne na początku, które potem przeobrażają się w państwa, w monarchie, których pozostałości przetrwały do dzisiaj. Powstaje wielowymiarowa kultura, dlatego że startujemy do średniowiecza z bagażem barbarzyńskiej Europy, z bagażem tych hord, plemion, wędrówki ludów, najazdów, Hunów. I na ten bagaż ci sami ludzie nakładają ideologię chrześcijańską, nakładają idee, które są zupełnie różne temu, z czym przyszli. Więcej średniowiecza, o którym przywykliśmy myśleć, że jest epoką takiej hegemonii niezakłóconej chrześcijaństwa, to nieprawda. To jest moment, w którym chrześcijaństwo już zaczyna fermentować w przeróżne herezje. A czym są herezje? Herezje są dowodem na to, że chrześcijaństwo tamtych ludzi nieprawdopodobnie obchodziło. Oni widzieli w nim wszystkie wynaturzenia i wady. Waldensi, Beginki, Begardzi, to już ten okres właśnie około łokietkowy, próbowali naprawić chrześcijaństwo po swojemu. Franciszkanie próbowali przywrócić Kościół idei ubóstwa. Papieże się z tym nie zgadzali. Kolejne wojny, kolejne konflikty. No, wyprawy krzyżowe. Wcześniej wyprawy krzyżowe, zderzenie dwóch cywilizacji. Coś bardzo specyficznego dla naszej kultury, czego Europa nie zna, bo Europa zakochana w wyprawach krzyżowych widzi tylko tę część wojny religijnej, a u nas krzyżacy, dla których raz, że my byliśmy zwierzyną łowną, ale byliśmy też ich terytorium eksperymentalnym, na którym założyli na części swoje państwo. Więc to jest nieprawdopodobnie frapujące dla mnie. I na tym wszystkim wykuwa się Królestwo Polskie i wykuwa się nie po raz pierwszy i nie jeden raz, bo to pierwsze Królestwo Chrobrego, zbudowane przez Mieszka, ten czas pierwszych piastów, o których zawsze mówię, że byli nieprawdopodobni, że ich witalność i energię trudno jest później odnaleźć w którymś z momentów. No właśnie, bo ty wybierasz, która już będzie książka o tym okresie. Piąta albo szósta. Tak, w każdym razie ta postać Świętosławy, taka właściwie dla historyków bardzo tajemnicza, bardzo niewiele o niej wiemy. Wiemy, że była córką Mieszka, chociaż nawet to niektórzy historycy stawiają pod znakiem zapytania. Ona potem była żoną króla Szwecji, króla Danii, matką króla Danii następnego, tak? Tak, dwóch. I króla Anglii, tak? No w każdym razie niesłychanie potężna i wpływowa postać w Europie, bardzo mało u nas znana tak naprawdę, ale ty także tytułem książki, ale samym charakterem, takiej niesamowicie silnej, sprawczej, inteligentnej kobiety, no która właściwie obracała królami wokół siebie i była po prostu silniejsza niż wszyscy wokół. Czy nie masz poczucia, że ty zaśmiało stworzyłaś tę postać, że aż tyle o niej nie wiemy? Bo ja wiem. Jeżeli chciałbyś i państwo sobie tego życzą, możemy szybki rozbiór wieści pewnych i niepewnych przeprowadzić. My bardzo często ulegamy takiej wstydliwości, że skoro nie jesteśmy czegoś pewni albo kronikarz nam nie przekazał, jak ona miała na imię, bo w przypadku Świętosławy głównym problemem jest brak imienia. Ono nigdzie nie zostało zapisane. Trzeba tę postać składać z ułamków kronik. Znaczy znamy je w wersji szwedzkiej, tak? Sigrida Storada. Sigrida Storada i tu jest ten punkt sporów historycznych, dlatego że niektórzy historycy oponują, że to była córka Mieszka, tylko że była to córka jednego z jarlów Gotlandii, czyli inna kobieta. Czyli krótko mówiąc, że na los naszej Świętosławy mogły się zlać dwie historyczne postaci. Ona jako córka Mieszka i jednocześnie ta arystokratka szwedzka. Ale absolutnie z wielką pewnością można to przeprowadzić w drugą stronę, bo tych dowodów jest wystarczająco. Jest Titmar bardzo wiarygodny. To są dwie angielskie kroniki pisane za czasów jej syna Knuta na tronie angielskim na potrzeby Emmy, jej synowej, gdzie jest wymieniona nie z imienia, ale są wymienione jej losy. I jest Adam z Bremy. Jeśli nie znaczy, to wszystko, ja się zgadzam, że te ślady różne są. Tylko chodzi o to, żeby próbować uchwycić twoją metodę tworzenia postaci, bo ty dajesz bardzo krwistą postać z ogromnymi namiętnościami, z bardzo ciekawą historią, codziennością. No to jest tak trochę jak tablica Mendelejewa. Masz parę punktów i wypełniasz to, czego nie ma. Pytanie tylko właśnie, na czym zawieszasz to, na jakich, w przypadku akurat tej postaci, na jakich faktach zawieszasz jej charakter? Już tłumaczę. Pierwsza informacja jest taka, że w wieku około 15 lat została wydana za króla Szwecji Eryka, który później przyjmie przydomek zwycięski. Więc wystarczy cofnąć się do tego, co się działo w kraju przed jej zamążpójściem. Ona i Bolesław bardzo szybko tracą matkę. Dobrawa umiera, gdy to rodzeństwo ma około tam 8 mniej więcej lat i pojawia się w życiu Mieszka Oda. Macocha. Ta Oda jest oczywiście u mnie w powieści czarnym charakterem, ale też no, ktoś musi, a nie chodziło mi o to, jaka ona jest, tylko o to, że ta kobieta mogła być dla młodej Świętosławy pierwszą nauczycielką życia, bo dzięki czemu my znamy Odę? Ano dzięki temu, że doprowadziła do tego pierwszego dokumentu, który opowiada o naszej historii, do słynnego i tajemniczego Dagome Judex, gdzie jakoby ona i Mieszko oddają Ojcu Świętemu kraj, który się nazywa Królestwo Polskie i są opisane jego granice i jednocześnie w tymże dokumencie są wymienieni dwaj żyjący synowie Ody i Mieszka, a pominięty jest pierworodny Bolesław, czyli nasz Bolesław Chrobry. No i to dało taką wielką historyczną dyskusję, która nigdy się nie kończy, czy ten dokument miał być wydziedziczeniem Bolesława Chrobrego, a zabezpieczeniem synów Ody. Jakkolwiek by nie było, on powstał, a Świętosława na dworze ojca musiała być świadkiem tego, jak młoda, inteligentna żona, bo Oda, przypomnijmy, przed Orzenkiem była w klasztorze, więc czytać i pisać mogła potrafić, więc jak młoda, inteligentna żona potrafi fantastycznie obrócić starzejącym się już księciem do tego stopnia, że zaczynają być zagrożone prawa pierworodnego syna. Drugą lekcją, której mogła być świadkiem, to bezwzględny Orzenek z jej brata Bolesława. Zostaje najpierw związany z córką innego margrabiego z Połabia, a potem to małżeństwo zostaje rozwiązane, bo się już Mieszkowi nie opłaca trzymać narzeczonej, skoro jej ojciec nie żyje. Coś się zadziało. To już jest słaby układ polityczny. Czyli okrutne reguły poznawała od początku. Okrutne reguły poznawane od początku. I kolejną lekcją, wprawdzie ona już wówczas jest na dworze szwedzkim, ale z całą pewnością te wiadomości do niej docierały. Kolejną lekcją jest zachowanie jej brata Bolesława po śmierci Mieszka. Co robi Bolesław? To też wiemy dzięki kronikom. Otóż Mieszko depcze ten testament ojca do Gomejudek, czymkolwiek by on nie był. Bolesław, przepraszam najmocniej. I wygania z kraju Odę, wdowę po ojcu, oraz przyrodnich braci. Ten znowu barbarzyński akt pozbycia się przyrodniego rodzeństwa skutkuje tym, że Bolesław przestaje mieć konkurentów do władzy i może to księstwo po ojcu objąć w całości i przystąpić do kolejnych podbojów. I teraz jeszcze na pytanie... Lekko nie było. Lekko nie było. Na pytanie, na czym opieram? Otóż fascynujące w historii Mieszka i Bolesława Chrobrego jest to, że oni oboje oparli swoje myślenie o kraju, o kontakty z cesarstwem, które mieli pod bokiem przez taką buforową granicę Połabia. I partnerką polityczną Mieszka przez całe to jego późniejsze życie jest cesarzowa Teofano, cesarzowa wdowa, która jako regentka w imieniu małoletniego syna późniejszego cesarza Ottona III przejmuje władzę. Więc przez cały okres dorastania Świętosława w domu mogła być świadkiem tych politycznych zmagań ojca z wielką cesarzową. Cesarzową, która po śmierci męża straciła wszystko. Porwano jej syna, możnowładcy wypowiedzieli jej posłuszeństwo, a ona krok po kroku odbudowała pozycję, władzę i wróciła do hegemonii. Czyli widzicie, jak kobieta może być skuteczna. Tak, bo to też jest taki częsty problem, gdy myślimy o średniowieczu, że wydaje nam się, że kobiety absolutnie nie miały wówczas nic do powiedzenia. Owszem, ich pozycja prawna była kiepska, ale dużo lepsza niż będzie później. W przypadku dynastii, w przypadku rządzących, zawsze urodzenie ma większą władzę niż płeć. Wysoko urodzonej kobiecie można więcej, a wysoko urodzonej kobiecie, która jest matką następcy tronu, można bardzo dużo. I to jest ta lekcja, którą Świętosława wyciąga z wydarzeń politycznych, które rozgrywają się niemalże u nich w salonie. Ja zawsze sobie to tak wyobrażam, że wiesz, Mieszko mógł przyjeżdżać z tych zjazdów w Rzeszy i w domu przy wieczerzy opowiadać, co tam znowu u Teofano. Świetna lekcja dla młodej księżniczki. I potem jeszcze, można by oczywiście długo rozmawiać o tej postaci, jak wiemy z twoich powieści, doprowadziła do zainstalowania swojego syna, pomogła mu na jego prośbę na tronie angielskim. Ale ile mamy, bo to jest taka bardzo mocna, rzadka w naszej historii, w naszej literaturze, kulturze postać kobiety. Mamy jeszcze takie? Mamy. Kobiety nieopowiedziane historie? Mamy i niedługo się za nie biorę. Kolejną taką wybitną postacią jest Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka, królowa Węgier. To jest ta dziewczyna, która doprowadziła pośrednio do końca dynastii Piastowskiej. Jak Państwo świetnie pamiętają, Kazimierz Wielki. No nie lubimy jej. Ale dlaczego? No. Właśnie patrzymy na to nie w ten sposób, tylko patrzymy jakby na geniusz sprawnej kobiety polityczki, a to, że to się tak skończyło, Kazimierz nie miał legalnych synów z legalnych małżeństw. Miał tam różne sprawy na boku, ale nie udało mu się spłodzić legalnego potomka. I Elżbieta doprowadziła do tego, że najpierw zrzekł się tronu na rzecz jej synów, czyli dynastii andegaweńskiej, a potem, ponieważ synów już jej nie starczyło, no to na rzecz jej wnuczek. I dzięki temu mieliśmy Jadwigę. Tak, więc to lubimy ją. I to jest ciekawe przejście. Mi się to w ogóle podoba, że tej kobiecie jednej zawdzięczamy to że poprzez drugą kobietę, Jadwigę Andegaweńską, przenieśliśmy dynastię dalej. Nasza historia przeszła z jednego toru na drugi przez ten trudny moment. Jak na zwrotnicy. Jak na zwrotnicy, tak. Właśnie dzięki tym kobietom. A zapoczątkowała to Elka, córka Władzia. Takich kobiet wajchowych na zwrotnicy rzeczywiście w historii, w literaturze jest sporo. Nie chcę oczywiście Macbetha przywoływać, ale o roli kobiety bardzo chętnie rozmawiałyby feministki. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. No, tobie kilka osób, z którymi miałaś swój zawodowy kontakt, wśród nich feministka. Poproszę o wypowiedzi Macieja Strzębosza, profesor Płatek. Elżbieta jest niesamowitą osobą, mieszka w Kołobrzegu, spaceruje długimi godzinami po plaży i układa sobie w głowie historie zupełnie niesamowite. One w większości opowiadają o prawdziwych postaciach, którym ona nadaje niezwykłą osobowość i niezwykłe skomplikowanie, charaktery, namiętności. W pewnym sensie Elżbieta Herezińska przywraca nam historię Polski, bo czyni ją ciekawą. Był Maciej Strzębosz. Poprosimy o panią profesor Płatek. Jest to wybitna pisarka, którą ja niezwykle cenię i mam tą ogromną przyjemność i wyróżnienie, że udało mi się ją poznać osobiście. Natomiast najpierw było czytanie i poznanie jej książek. Pani Herezińska wpływa na sposób, w jaki patrzymy na rzeczywistość. Myślę tu konkretnie o pewnych zmianach w naszej mentalności i stosunku do najróżniejszych mniejszości, nie tylko kulturowych, nie tylko innojęzycznych, ale i odmiennej orientacji seksualnej i osoby, które mają różną tożsamość płciową. Do tej pory, ja wiem, że ty nie lubisz porównań ani z Grą o Tron, ani z Sienkiewiczem za bardzo. Sienkiewicz napisał jedną trylogię, ty tych trylogii już masz chyba kilka i następne się zapowiadają, ale ktoś zwrócił uwagę na to, że Sienkiewicz opowiadał o schyłku potęgi polskiej, ale o momencie zwrotu na wschód. Ty, umieszczając akcje swoich polskich powieści, tych głównych historycznych, opowiadasz o czasie, kiedy byliśmy zwróceni i na zachód, i na północ. Sienkiewicz bardziej na wschód i południe. Ktoś mówił plecami do Europy. Ty pokazujesz, czy to Łokietka, czy przede wszystkim Bolesława i Mieszka, jako tych władców, którzy chcieli odgrywać bardzo ważną rolę w samym środku Europy. Czy to jest jakiś wybór, który wynika z tego właśnie, że wtedy mielibyśmy jak większą szansę, czy to jest powodowane czym innym? Wiesz co, w ogóle nie myślałam o tym w tych kategoriach. Ja po prostu cierpię na jakąś nieprawdopodobną i trudną do wytłumaczenia miłość do Piastów, do tych pierwszych Piastów. Oni mnie tak fascynują, że nie mogę im odpuścić. A tak rzeczywiście ich koncepcja państwowości była taka, że oni bardzo mocno uświadamiali sobie, że są wschodnią flanką ówczesnej Europy. No bo tak, wtedy Europa w sensie tego centrum intelektualno-kulturowego kończyła się na naszej wschodniej granicy. Za nią zaczynała się od północy dzicz pogańsko-litewska, bardzo groźna i nieokreślona jeszcze wówczas, a od strony południowej Ruś Kijowska, która była zorientowana ku Bizancjum i która już była ochrzczona w rycie wschodnim, co oznaczało wprost rywalizację dwóch wielkich odłamów religii. I Chrobry prześcignął ojca, bo ojciec jednak to początkujące państwo przede wszystkim opierał w rozgrywce z cesarstwem. Chrobry poszedł dalej, rozegrał swoją wielką sprawę z cesarstwem na zachodzie i natychmiast, nie czekając, aż będzie lepszy czas, sięgnął po wschód, czyli uderzył w Kijów. Chrobry zrobił jeszcze więcej, on sięgnął jeszcze po południe wcześniej, bo sięgnął po Pragę, z której musiał się wycofać. Prawdopodobnie ambicje miał. Ambicje miał. Nie dowiemy się tego, czy te ambicje zaszczepił w nim Otto III podczas ich spotkania w roku 1000 tutaj w Gnieźnie, kiedy przedstawił mu tą swoją ottońską ideę cesarstwa opartego na czterech filarach. Galia, Italia, Germania i Sklawinia, Słowiańszczyzna, której głową miał być Bolesław. Nie wiemy tego, czy Chrobry wcześniej miał takie imperialne marzenia, czy dopiero Otto uświadomił mu Bolek, ty kurczę, jesteś wielki, możesz to wszystko mieć. Wiemy tylko, że po... Idziesz, że po śmierci cesarza on właśnie poszedł, że poszedł jak po swoje i to jednocześnie na południe po tron praski i na zachód po Miśnie, po te tereny, które zawsze były terenami, na których zależało tym trzem wielkim tworom, Czechom, Polsce i Niemcom, już teraz posługuje się współczesnymi nazwami, tą taką płodną, bogatą, piękną krainę Ustyku. I potem sięgnął po wschód. Ja zawsze proszę moich czytelników albo słuchaczy, żeby na chwilę zamknęli oczy i postawili się w sytuacji tego Bolesława albo tego Mieszka, czyli tych ludzi z czasów bez prądu, bez internetu, bez telefonów, bez tego całego anturażu, którym my jesteśmy otoczeni, żeby wyobrazić sobie na chwilę, jak oni, niepiśmienni do diabła, co się działo w tych głowach, że wyśnił im się ten sen, który na dodatek zrealizowali. To oczywiście na taki swój zawodowy użytek, ja nazywam to tym genem piastowskim, że to było coś takiego, co sprawiało, że oni nie czuli ograniczenia. Nie czuli tego, ojej, na wschodzie są dzicy, albo o rany, kniaź Władimir nas poharata, ma wielkie wojska, albo ojojoj, cesarza Henryka nie ruszajmy. Nie mieli kompleksów. Nie mieli. I to jest właśnie ciekawe, bo ten Tytmar, którego cały czas przywołuję, bo to taki kronikarz, rówieśnik Chrobrego i tak samo zafascynowany Chrobrym, jak i go nieznoszący, więc wszystko, co napisze Tytmar, jest taką kąśliwą uwagą. Ale tym bardziej jest wartościowy. Tym bardziej jest wartościowy. I on obserwował ten dwór piastowski i napisał, że Mieszko jeszcze miał tyle pokory w sobie, że nie wchodził w kożuchu do chałupy, w której siedział margrabia Hodo, a jego syn Bolesław już wynosi się ponad pierwszych panów Rzeszy. Tak, tym był właśnie zjazd gnieźnieński. Nie chodziło o kości świętego i rytualny pokłon. Tak naprawdę było to nieprawdopodobne wywyższenie Bolesława Chrobrego, który później odprowadzając cesarza do Magdeburga i Kwedlinburga, jechał przy nim z drugą włócznią świętego Maurycego, kopią, ale też z relikwią, nie? Jechał jako pierwszy po cesarzu. Co tamci czuli? O średniowieczu moglibyśmy całą audycję, ale musimy jeszcze dotknąć innych wątków. Ale a propos Hodo, co prawda, kiedy zapytałem, jakiej muzyki chcesz posłuchać, powiedziałeś, że może być chór z Ulaanbaatar. Z chórem z Ulaanbaatar nie zdążyliśmy, ale mamy równie dobrą propozycję. Muzykę z Gry o Tron wykonają Tomasz Grabski i Michał Borowski. Cudownie. Dziękujemy pięknie. Michał Borowski, saksofon, Tomasz Grabski, pianino. Jeszcze będziemy mieli szansę usłyszeć panów. I chciałbym teraz chwilę porozmawiać o powieści, która ukazała się bardzo niedawno. I już zanim się ukazała, wywołała wielkie zainteresowanie, kontrowersje, czyli chodzi o Legion. To znaczy opowieść o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, jedynej takiej jednostce spośród żołnierzy wyklętych, którzy faktycznie, można powiedzieć, wygrali, bo nie poddali się Sowietom, nie zostali przez nich zniszczeni, wymordowani przez komunistów, tylko po prostu zgodnie z rozkazem przebili się przez linię frontu, mieli dojść do armii polskiej, spotkali się z Pattonem, armią amerykańską, ale ocaleli. Dlaczego wybrałeś akurat Legion i jak oceniasz przyjęcie tej książki? Bo ja, przyznam, spojrzałem na kilka twoich wywiadów z tego czasu, czyli sprzed 2 lat mniej więcej. W zasadzie pytano się głównie o to, po co się tym zajmować, skoro to takie kontrowersyjne? Tak, to było najbardziej zaskakujące z pytań, bo pytali mnie dziennikarze z dużą troską. Po co to pani? Po co ci to było? Masz tak świetne powieści średniowieczne, trzymaj się tego. Dotykanie Brygady Świętokrzyskiej jest wchodzeniem w politykę. I kiedyś już zezłoszczona tymi pytaniami, czy pani się nie bała, odpowiedziałam, że gdybym się bała, to bym pisała książki kucharskie, bo każda książka historyczna jest ryzykowna. Natomiast jeszcze bardziej wtedy zrozumiałam, że było warto, dlatego że Brygadzie Świętokrzyskiej po wojnie, ale też już w czasie wojny, dorobiono czarną legendę i ta legenda ciągnęła się za nimi... Czy głównie w czasach stalinowskich? Tak, ciągnęła się za nimi latami. I bardzo ciężko było z nią walczyć, dlatego że natychmiast pojawiał się pierwszy kontrargument, oni kolaborowali z Niemcami. I pomyślałam sobie, że trzeba bardzo szczegółowo opowiedzieć historię brygady na tle II wojny światowej. To znaczy, że jeżeli się prześledzi tylko historię Brygady Świętokrzyskiej od sierpnia 1944 roku do maja 1945, to rzeczywiście można odnieść bardzo błędne wrażenie, że jest to jednostka, która powstała w czasie, gdy tu w Warszawie wybuchło powstanie, a tutaj jacyś chłopcy pod wodzą sił narodowych zebrali się po to, żeby uciec z kraju, żeby ich Sowieci nie wymordowali. No słabe to bohaterstwo. Dlatego skupiłam się na życiorysach konkretnych członków brygady, na tym, że jej skład był naprawdę wielowymiarowy. To nie było tak, że to była jednostka ideologiczna. Tam nie ma jednej prawdy. Te losy poszczególnych chłopców brygady, jak strumienie spływały przez historię od roku 1939 do roku 1944 z przeróżnych miejsc. To było dla mnie frapujące, wiesz, żeby... I dlatego cała pierwsza część książki tak, temu poświęca. Ta książka Legion ma tam 800 stron z kawałkiem i tak naprawdę brygadzie poświęcona jest ostatnia część, powiedzmy 1/3, stricte brygadzie. A te 2/3 to jest opowieść o poszczególnych, bardzo różnych życiorysach autentycznych osób przeprowadzonych od 1 września. Dlaczego od 1 września? Dlatego, że w dniu wybuchu II wojny światowej Polacy nie zmienili się. Wojna wybuchła, a oni weszli w nią oczywiście z zamiarem bronienia ojczyzny, bo to było priorytetem, ale weszli do tego ze swoimi przekonaniami politycznymi, ze swoimi sympatiami i ze swoimi pomysłami. To jest taka scena tam na początku książki, że gdzieś po niespełna roku wojny wywiad niemiecki z przerażeniem stwierdza, że Polacy mają 100 podziemnych organizacji i 100 różnych bojówek. Tak, przed II wojną scena polityczna była podzielona i każda jakby większa formacja miała swoją bojówkę. Ścierały się koncepcje walki o niepodległość już po jej utracie. Ścierały się pomysły na walkę podziemną. Armia Krajowa była dominującym pomysłem, ale nie jedynym. I pomyślałam sobie, mój Boże, nie może być tak, że ta czarna legenda ukuta, zresztą nomen omen, przez sztabowców sowieckich, zaważy na powojennym filmie, tym powidoku, który idzie za tymi ludźmi, którym na wieki przypięto łatkę faszystów. Żeby zrozumieć, co się zadziało w momencie, w którym podjęli rozmowy z Niemcami, bo tak podjęli. Trzeba zrozumieć ten moment, jak do niego doszli i jak z tych rozmów wybrnęli, co ich spotkało po drodze. Zresztą los brygady uciekającej z kraju. Ten moment przeprawy przez Pilice jest dla mnie taką symboliczną sceną opowieści w ogóle, wiesz, o Polsce nie tylko w czasie II wojny światowej, ale w tym czasie od rozbiorów do odzyskania niepodległości. Tam jest taka scena, gdy brygada posuwa się do przejścia przez Pilice i czoło brygady walczy z Niemcami, którzy bronią przeprawy przez Pilice, a tyły brygady walczą z Sowietami, którzy już idą na tą przeprawę i na Niemców. Są jakby ściśnięci z obu stron. Tak jak Polska była. Tak jak Polska była. Wiesz, i czytałam wspomnienia różnych bohaterów tego przejścia i tych, którzy byli tam z przodu przy przeprawie i tych, którzy byli z tyłu i tych, którzy byli z boku i tych, którym towarzysze potonęli podczas nieopatrznego wejścia do rzeki. I to naprawdę były niesamowite historie. I teraz dla mnie tylko, jako dla twórcy, było zadanie, które sobie postawiłam, jak znaleźć język i sposób opowiadania, żeby to nie była kolejna książka wojenna. Tym sposobem był dla mnie dystans, który tam wytworzyłam. To, że nie dostajemy wszechwiedzącego narratora, tylko dostajemy quasi-filmowy zapis, jakby to były sceny, które się rozgrywają na naszych oczach. Czyli my nie mamy tam zapisu, kapitan Żbik pomyślał o... Nie. On coś mówi i widzimy, w jakich okolicznościach o tym mówi. Chodziło mi też o to, żeby czytelnik sam, jak najbardziej samodzielnie, mógł sobie wyrobić zdanie na temat tego... unikasz trudnych tematów czy epizodów. Których? Znaczy, no, wydaje mi się, że przede wszystkim głównym elementem, który się zarzuca, mówi się o antysemityzmie. Znaczy jedno to jest... Tak, ale na pewno nową dla ludzi, którzy interesowali się tematem, było to, że mieli też Żydów w swoich szeregach. Oni jako formacja o charakterze narodowym. Mieli żydowskiego lekarza i, no i tego mojego bohatera, żydowskiego boksera Feniksa, Feliksa. Ja myślę, że w ogóle to jest ciekawe, że w czasie wojny tych aktów antysemickich, że one tak naprawdę były pewnymi aktami ludzkimi, podłymi oczywiście, ale one nie były dyktowane systemowo antysemityzmem takim politycznym. To znaczy, nie wiem, czy można w ogóle przeprowadzać rozdział między antysemityzmem politycznym a ludzkim, ale wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, wydaje mi się, że podstawowe nieporozumienie, czy też świadome fałszerstwo polega dziś na tym, że ten tak zwany antysemityzm u wielu, na przykład u księdza Godlewskiego, o którym miałem honor robić film, to był antysemityzm na podwórzu ekonomicznym. To znaczy, nie kupuj, kupuj u swojego. Prawda? I to uznawano, to znaczy wiele środowisk uznawało, że jeżeli ksiądz Godlewski ośmielał się wzywać kupuj w polskich sklepach, to znaczy, że jest antysemitą. Z drugiej strony Żydzi nie kupowali w polskich sklepach, ale to już nie był antypolonizm, w związku z czym nie było tej symetrii. Ze zbrodniczą decyzją państwa niemieckiego nie ma nic wspólnego. Oczywiście nie mówimy to o aktach zbrodniarzy, którzy wśród Polaków również byli. Byli. Zresztą powiedziałeś o tym. Moją pierwszą książką była książka o Holokauście. Książka o getcie łódzkim. O tym, co tam, o Rumkowskim, o w ogóle tym nieprawdopodobnym zjawisku, jakim było getto łódzkie, unikalnym na skalę światową. Dlaczego o tym mówię? Ja uważam, że w ogóle każdy z nas to zmierzenie się z Holokaustem powinien przerobić. Ale uważam też, że tyle dobrych rzeczy zadziało się w ostatnich latach, że myśmy w te lekcje weszli. Każdy z nas prywatnie lepiej lub gorzej z tego wychodzi. To znaczy ma większą potrzebę zaprzeczenia, wybielenia czy umycia rąk. Jedni mają potrzebę wzięcia na siebie większej winy, może czasami większej niż należy. Nie oceniajmy tego. Uważam, że zmierzenie się z Holokaustem jest taką lekcją każdego z nas. To jest integralny fragment naszej historii. Fajnie pisać mi książki, wiesz, o pierwszych piastach, o czasach siły i apogeum tego rodzącego się państwa, ale wcześniej musiałam też sama dla siebie odrobić te lekcje, bo inaczej nie umiałabym opowiadać o historii. Jeszcze wróćmy na chwilę do Legionu. To znaczy, bardzo piękne było to, co powiedziałeś o motywacjach twoich, dlaczego postanowiłeś tę historię opowiedzieć. I rzeczywiście przerażające jest to, że dziennikarze polscy w roku 2015 powtarzają tezy wymyślane przez sowieckich propagandzistów w latach 40. Bo nie wiedzą, wiesz, bo nie mają świadomości, że to jest, że to tam w kancelariach Stalina zostało stworzone. To jest, tylko Państwu powiem, to jest taki po prostu tragiczny epizod, że w sytuacji jeszcze przedbrygadowej, w sytuacji, kiedy późniejsi żołnierze brygady, w tym słynny ZOMP, Zub Zdanowicz, dostali, już jako oddział partyzancki, dostali informację o bandzie grasującej na ich terenie. Ich chcieli rozprawić się z tą bandą i osądzić ją za zdradę państwa polskiego, bo wtedy jeszcze Narodowe Siły Zbrojne nie były w rozdźwięku całkowitym z AK. Jeszcze te trwały rozmowy zjednoczeniowe. Oni czuli się tutaj częścią armii, podziemnej armii krajowej. Po prostu mówi, że to AL było. To chyba już było AL, tak, masz rację. I dochodzi do pojmania tej bandy i dowódca, czyli Zub Zdanowicz, sądzi ich za zdradę ojczyzny, no bo łupią polską ludność zabijają i tak dalej. A w tym oddziale jest kilku Sowietów. To są zbiegli jeńcy. I on mówi, no ja Sowietów sądzić nie mogę. To nie są obywatele państwa polskiego. Ja ich nie mogę sądzić za zdradę. I on wziął ich i wypuścił. Pech chciał, że jeden z nich był radiotelegrafistą i miał ukrytą radiostację gdzieś tam w jakimś pobliżu i natychmiast oddepeszował, jak to podziemne wojsko polskie rozprawia się z prawym wojskiem polskim, czyli właśnie z tym oddziałem partyzanckim, oddepeszował i natychmiast w kancelariach Stalina powstał ten tytuł Polscy Faszyści, który fenomenalnie przez całą później historię się sprawdzał, to znaczy to zadziałało. Ten epizod niemiecki jeszcze, no powiedzmy tym, którzy nie czytali Legionu, czy nie znają tego fragmentu historii, na czym polegała to porozumienie się rzekome z Niemcami? Wy Niemcy jesteście wyczerpani na swoim ostatnim odcinku, zaraz przyjdą Sowieci i przejadą po was jak czołg po maśle. My chcemy iść na zachód, pakt o nieagresji. My nie strzelamy do was, wy nie strzelacie do nas, puszczacie nas. I tak negocjowali, ponieważ była utrudniona łączność. Nie można było negocjować przez radiostację z dowództwem, więc oni negocjowali z jakimiś tam niższymi szczeblem niemieckimi dowódcami odcinków. I w ten sposób posuwali się po kilkanaście, po kilkadziesiąt kilometrów, aż w końcu Niemcy jakby zaaresztowali ich na terenie Czech, w których jeszcze mieli władzę, pod miejscowością Rozstani. I wtedy zaczęli wywierać naciski polityczne na dowództwo brygady. To już schyłek zupełny wojny. Taki pomysł się urodził, żeby stworzyć ruch wspierających Niemcy, a przeciw Sowietom, bo wtedy dominującym było zagrożenie sowieckie, taki ruch tych nacjonalistycznych organizacji tutaj Europy Środkowej, węgierskiej, rumuńskiej, czeskiej chyba tam nie było, nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. I naszych dowódców brygady przetransportowano na takie spotkanie. Oni stwierdzili, że tam jest po prostu jakieś mega naziolstwo i powiedzieli, że nie mogą podjąć żadnej decyzji i nic obiecać, bo nie mogą skontaktować się z rządem w Londynie. I w ten sposób jakby uniknęli podjęcia tej decyzji. Następnie zażądano od nich członków naszych żołnierzy brygady do szkolenia spadochronowego, żeby tworzyć takie brygady z polskich żołnierzy, które będą zrzucane na tereny, brygady spadochronowe, na tereny opanowane już przez Sowietów, które będą siały zamęt na obszarze działania armii sowieckiej. Tu już nie bardzo mieli pole manewru. Ponad 1200 osób w obozie. Na ochotnika poprosili żołnierze o to, żeby ci, którzy zgodzą się na takie szkolenie, poszli i zostali zrzuceni do kraju. Oczywiście dostali rozkaz przed wejściem na pokład samolotu, że absolutnie żadnych zadań dywersyjnych, które zlecili im Niemcy, nie mają wykonywać. I ci ludzie zostali zrzuceni. No i to tyle. Potem już udało im się porozumieć z czeskim ruchem oporu i wyjść jakby z tej matni, uciec Niemcom z tej Rosji. Stani i wyzwolić ten Paliszczot. To jest piękne, że no stworzyłaś książkę, która także może... wiesz, tak, oni rozmawiali z Niemcami, tylko ja nie dostrzegam, naprawdę, tam nie ma tego aktu zdrady. To, że sprytem, przeciąganiem negocjacji grali na zwłokę, na osłabienie przeciwnika, bo to już był kwiecień, marzec, kwiecień 45 roku. Sądząc tych, którzy rozmawiali ze zbrodniarzami niemieckimi, trzeba równie sądzić tych, którzy rozmawiali ze zbrodniarzami sowieckimi. No więc właśnie, no to jest jakby tutaj pewna proporcja, nie? W ostatniej części przejdziemy do twojej metody pisarskiej, ale jeszcze, mimo że o tej epoce nie piszesz, posłuchajmy o XVII-wiecznej Polsce Tomasz Grabski i Michał Borowski. Thank you. trzeba Państwu wiedzieć, że trwają podchody, przygotowania i zamiary. O tym by kilka powieści Elżbiety trafiło na ekran, między innymi Harda. Słyszałem również o przygotowaniach do sfilmowania Legionu. Zobaczymy, jak to się i kiedy zmaterializuje, ale niewątpliwie strasznie na takich filmów potrzeba. Przecież w polskich telewizjach nie roi się od seriali historycznych, mimo że ta historia jest tak wspaniała i tak bogata. No właśnie, to jest olbrzymi temat i olbrzymi problem, dlatego że nie ukrywajmy, między książką a filmem jest olbrzymia przepaść. To znaczy książka dotrze do znacznie mniejszej ilości ludzi niż film. To film wychowuje dzieciaki, to film potem wychowuje ich na dorosłych. I moim marzeniem jest nie to, żebyśmy mieli nadęte, patriotyczne kino, które będzie takie napięte, jacy my jesteśmy wspaniali. Nie, niech ono będzie z dystansem. Niech to będą nawet komedie historyczne, wiesz? Niech ono się bawi tą przeszłością po to, żebyśmy się w niej od nowa zakochali. Żebyśmy poczuli, jak ona jest wielowymiarowa, że tego poczucia własnej narodowej wartości nie buduje się wyłącznie na bohaterstwie. Przeciwnie, to zbudowane na bohaterstwie jest najbardziej kruche, bo wystarczy jedna przegrana i ono pryska. Ale buduje się je tak, jak zbudowano je na filmach na podstawie Sienkiewicza. Buduje się je na Zagłobie, który jest zabawny, uroczy. W serialu Polskie Sarmacki. Drogi postać grana przez Kurasia, prawda? Znaczy Kuraś, przepraszam, tak, przez Kaczora. Tak. Na tych wszystkich takich ogonkach, na tych tłach, na tych drugich planach. Dla mnie mistrzami świata są Anglicy, którzy z własnej przeszłości, przenosząc ją na ekrany, nie tylko w formie filmów o Elżbiecie i Henryku, o Tudorach, ale pod postacią przeróżnych filmów historycznych, wykreowali taki popkulturowy wizerunek własnej historii. Widz się zmienia. Widz powojenny potrzebował historii ku odbudowie powojennego społeczeństwa Europy, bo ja już mówię tutaj nie tylko o nas, a widz XXI wieku potrzebuje czegoś innego. Słuchaj, skąd taki wielki sukces George'a Martina i jego sagi, która jest połączeniem wybornego fantasy z taką quasi-historyczną opowieścią. On wciska w tę sagę opowieści z różnych epizodów historii Europy, bardzo różnych, nie tylko Europy, bo też Azji. On sobie splata dowolnie wątki, ja mu tego strasznie zazdroszczę, bo ja niestety pracuję na faktach. Splata te wątki i tworzy światy. Kusi. I z tego tka wielobarwną opowieść, która trafia do dzisiejszego widza. Dlaczego to tak chwyciło? Wiesz co, ja myślę, że dzisiejszy widz jest widzem serialu. Dobrego serialu, nie tylko kina, które jest perłą, jednym arcydziełem, jest cudowną kolacją, wiesz, we dwoje albo z przyjaciółmi, ale współczesny widz pragnie tego codziennego, intymnego kontaktu z innym światem, z porywającą opowieścią, która wciąga mnie, daje mi relaks, wytchnienie po tym świecie korporacji, po tym świecie bardzo trudnego życia. My nie musimy chodzić po wodę do studni i mamy ciepłą w kranach i mamy prąd na pstryk. Tym niemniej nasze życie jest poddane tak silnej presji z wielu stron, że potrzebujemy tego wyłączenia. Seriale i ich wielkie sukcesy, mówię o międzynarodowych produkcjach, są dowodem na to, że człowiek współczesny, tak jak ten człowiek z czasów Mieszka i Świętosławy, siadał przy ogniu i słuchał opowieści Skalda, tak człowiek współczesny włącza telewizor i słucha opowieści Skalda, który ma snuć przed nim wielobarwną opowieść. I nie musimy za każdym razem trzymać się historii jak płaszcza matki. Możemy pozwolić sobie na to, żeby nią fantazjować, lecz przyzwoicie by było, zanim zaczniemy fantazjować, najpierw wgrać sobie jak matrycę, czyli jak było naprawdę, a potem fantazjować na ten temat. Bo jeśli będziemy tylko fantazjować, to zgubimy prawdziwy sens tej historii. Dlatego uważam, że niech ta historia fermentuje w nas jak herezję w średniowieczu. Oddajmy jeszcze głos twojemu wydawcy, panu Tadeuszowi Zyskowi. Ma talent, to niewątpliwy, pracowita jest bardzo. Wreszcie jest bardzo zadaniowa, profesjonalna. Jest osobowością, ma coś, co powoduje, że i ona, i jej bohaterowie są po prostu lubiani. A to jest bardzo ważne. To jest to, co jest kluczem sukcesu. człowieka w życiu, no i książki bohatera. Książkę trzeba lubić, trzeba bohaterów kochać, a ona to robi. Dlatego tak jest dobrze. Można by Elżbiety Herezińskiej słuchać długo. Ja tylko pochwalę się, że jesteśmy absolwentami tego samego wydziału. Elżbieta wiele lat po mnie studiowała teatrologię na Wydziale Wiedzy o Teatrze. I trochę nas tam chyba nauczono tego opowiadania obrazami i tego, że historii nie ma, jeśli nie jest żywa. Elżbieto, czy te postaci, które ty tworzysz, czy te postaci coś ci podpowiadają? Jak to jest, że będąc takim wspaniałym narodem z piękną, wspaniałą przeszłością, mamy takie trudności z byciem wspaniałym, mądrym społeczeństwem, skutecznym, sprawiedliwym? Powinniśmy wzajemnie bardziej się pokochać. Ja nie chcę zabrzmieć jak jakaś misjonarka, ale ja naprawdę tak myślę. Nasza historia jest tak przebogata, tak wielowątkowa i tyle razy na skutek przecież nie własnej potrzeby, ale na skutek tego, że byliśmy rozgrywani przez wrogów, przez zaborców. Ja myślę, że dzisiaj mamy już możliwość oglądu i decydowania o sobie, tylko ciągle jeszcze nie wyjęliśmy tych pałek z dłoni. Jeszcze ciągle je trzymamy w pogotowiu. Uważam, że one są do niczego niepotrzebne. Nic nie zbudują. To wiesz, jak historia Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego. Władysław nie był świetnym wojownikiem, ale całe życie walczył. On wytyrał to Zjednoczone Królestwo, wywalczył na polu bitwy, na polu porażek i przeciwności. Nie wyjął tej pałki z dłoni do dnia swojej śmierci. Ale po nim nastał Kazimierz Wielki, jego syn, ten, który wszyscy wiemy, zastał drewnianą, zostawił murowaną, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli. Przyszedł czas budowniczego. Ja kocham tę naszą przeszłość i tę brudną, i tę czystą, bo my jej nie zmienimy. Historia się już odbyła. My możemy tylko zacząć grzecznie i z pokorą przejmować panowanie nad tą historią, która się odbędzie. Ale jeśli nie wypuścimy barbarzyńskiej pałki z ręki, to nic nie zbudujemy, bo będziemy mieli ciągle prawicę czymś zajętą. Do roboty, kochani. Dziękuję bardzo. Państwa gościem była Elżbieta Herezińska. Dziękuję Państwu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Uwierz nagle w różowy czas, przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyk i wokalista, wdzięczny rozmówca, z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po najnowszy telewizor OLED Sony Bravia 65 cali i zobacz, jak wyjątkowy design łączy się z niezwykłą jakością obrazu. Saturn. Technologia tak ma. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro blender smoothie 54% taniej za 69 zł, a helikopter strażacki Lego 43% taniej, 79 zł za opakowanie. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podczas szczytu G7 nie ma zgody w sprawie wprowadzenia w życie postanowień porozumienia klimatycznego. British Airways zawiesiły wszystkie loty z Heathrow w Londynie i podlondyńskiego lotniska Gatwick. Mateusz Kijowski rezygnuje z walki o stanowisko szefa Komitetu Obrony Demokracji. Rozmowy o wprowadzaniu w życie postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego nie przyniosły skutku.